Uyanma gelin aman, böyle sevda olur mu? Uyanma gelin aman. Uyanman gelin ama, yeşiller yaprakları. Uyanman gelin ama, sevdum senin için. Yar yar, yar yar da uyanman, döktüğüm gözyaşları. Uyanman gelin ama, döktüğüm gözyaşları. Uyanman gelin ama. Uyanman gelin aman, keresi asma sarar. Uyanman gelin aman, sevduğumu görünce. Yar yar, yar yar da uyanman, erir yüreğim yanar. Uyanman gelin aman, erir yüreğim yanar. Uyanman gelin aman. Uyanma